Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра сённяшнія падзеі і даты. Надвор'е. На Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, тэмпература ад 17 да 20 градусаў цяпла. Сёння ў Беларусі і свеце. Цэнтральны суд Менску будзе разглядаць скаргі праваабаронцаў Алега Гулака і Валянціна Стэфановіча на ўключэнне іх у спіс невыязных. У США пачнецца традыцыйны тыдзень паняволеных народаў, у часе якога грамадскасць і палітыкі выказваюць салідарнасць з нацыямі, што цярпяць прыгнёт камуністычных і іншых недэмакратычных урадаў. Традыцыя нарадзілася ў США ў 50-е пасляваенныя гады і ад 1959 году узаконеная прэзідэнтам Эйзенхауэрам. У Жэневе камітэт ААН у правах чалавека пачне разглядаць даклад, падрыхтаваны Арменіяй, наконт ажыццяўлення гэтай краіны міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Таксама ў гэты дзень, 16 ліпеня, лічыцца днём пачатку падзелу агульнай хрысціянскай царквы на каталіцкую і праваслаўную. У гэты дзень у 1054 годзе рымскі папа Леў IX наклаў анафему на канстантынопальскага патрыярха Міхаіла. У 1990-м парламент Украіны прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Украінскай ССР. У гэты дзень нарадзіліся. У 1872 годзе Раальд Амундсен, нарвежскі палярнік, падарожнік і першы адкрывальнік. У 1908 нарадзіўся беларускі паэт Юрка Лявонны, сапраўднае прозвішча Леанід Юркевіч, адзін з вялікай групы літаратараў, які будзе расстраляны ў чорны дзень беларускай літаратуры 29 кастрычніка 37 году. У гэты дзень памёрлі. У 1976 Янка Станкевіч, беларускі мовазнавец, гісторык, палітычны дзеяч. У сваіх працах называў Беларусь крывей або вялікай Літвой. Сярод іншага займаўся гісторыяй беларускіх кітабаў, кніг, пісаных беларускімі мусульманамі арабскім пісьмом. Падрыхтаваў беларуска-расейскі або вялікалітоўска-расейскі слоўнік. У 1990-м Мікалай Арэхва, дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, гісторык. У 1999-м здарыўся працяг сямейнай трагедыі амерыканскай дынастыі Кеннеді. У выніку крушэння прыватнага самалёта над Атлантычным акіянам загінулі Джон Кеннеді малодшы і ягоная жонка Каралін з сястрой. Яны ляцелі на вяселле сваячкі. У гэты дзень ёсць нагода. Сёння адзначаецца дзень мора ў Японіі. Імяніны Александра, Анатолія, Васіля, Івана, Герасіма, Міхаіла, Марка, Канстанціна. І на завяршэнне верш на памяць Юрка Лявонны «Распляскалася ў прасторы сонца». Распляскалася ў прасторы сонца, зелянее стромкая трава. Ад жыцця не стану я ў старонцы, буду рання шчыра вартаваць. Будуць песні раўчакамі ліцца, і не сядзе на суку тым жаль, не пахіліць лозаў вецер ніцы, не загіне ў просені мяжа. Заглядзіцца месяц сівагрывы, дол пакрые тонкім серабром, пройдзе ноч няскончаным урыўкам, каб схавацца ў ранні за гарой. У прасторы ураган сваволіць, льецца з клёнаў жоўтае лісцё. Прывітаю я жыццё і словы, як вітае родны брат сясцёр. А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню